Baloldali humor. Erőszakosak Márki-Zay Péter követői. Dollár baloldal. Jézus! Várjál még egyszer. Jézus transznemű volt. Új mikrofonok! Még mielőtt elkezdjük az eszetlen, zseniális híreinket, ha tehetnénk, akkor halálra dolgoztatnánk a vágónkat, kedves vágónkat, de ezt mégse tehetjük meg, szóval... Kizárólag a törvények miatt. Szóval az a lényeg, hogy szükségünk lesz még a jövőben erősítésre vágói fronton is, de most maradjunk a vágói frontnál, mert nyilván a heti öt jól van, ez ígyen kívül majd jönnek rendes fókuszcsoport részek is, már előkészületben van több, van miről beszélni így fókuszcsoport keretein belül is, másfajta videókat is szeretnénk, plusz szeretnénk rövid shortsokkal jelen lenni a TikTokon, olyan fajta vágót is keresünk, de bárkinek van ilyen indítatása, hogy szeretne vágó szerkesztő lenni, azt most nem fogom mindenkit ezzel fárasztani, hanem a leírásban ott lesz egy YouTube videó, ami amúgy az új csatornán lesz fönt, amiben elmondok mindent részletesen, úgyhogy ha valaki szeretne vágni, minden infót megtalál azon a videón, amin alatt meg megint újabb infók lesznek. És nézzétek meg, milyen jó kilátások vannak itt, hiszen a Sün lehet, hogy egyszer majd kap fizetést. Igen. Mivel kezdjük, Csokker? Csapjunk bele! Olyan kutató munkát csinált itt a dollár baloldalról, hogy csak kapkodtam a fejemet. Ugye mindenki emlékszik még a dollár baloldalra, és annak felderítőjére, az oknyomozó újságírás legnagyobb feltörekvő csillagára, Rákai Filipre, aki megtalálta, hogy mi a probléma ez a dollár baloldalra, mégpedig azt mondta, hogy az a probléma, hogy ugye nem mikroadományokból jött össze a lóvé, amit itt állít a Márki-Zay Péter, hanem 11 szereplő adta össze. Erről csinált egy videót, ahol bemutatta ezt az oldalt, ahol lehet adakozni az Action for Democracy-nek. Amit amúgy ugye a Jesse is kifejtett, hogy ő nem látta se Kickstarteren, se Indiegogon, hogy erre pénzt gyűjtenének az Action for Democracy-nek. Kickstarter meg Indiegogo az azért másról, azt tudja, nem? Hát szerintem ő nem tudja, de ő ott kereste. A Rákai Filip az egyel dörzsöltebb, látszik is a ruházatán. A Kickstarterre vigyázni kell. Ő rátalált erre az oldalra, ahol addig 11 ember adakozott, a 12. pedig a kopasz oszt lett, aki azt bizonyította be, hogy nem kell rendes magyar útlevél számot beírni ezen az oldalon, meg hiteles adatokat, hogy adakozhasson valaki, úgyhogy kamu adatokkal is lehet beszórni lóvét oda. Úgyhogy most ez a kérdés, hogy vajon honnan jött ez a pénz, hogy mégse egyedi adományozók, hanem lehet, hogy összegyűjtöttek ilyen befektetőktől, ugye mennyi 2 milliárd forint jött össze összesen? Tehát, hogy úgy tűnik, hogy nagy befektetőktől jöttek ezek a lóvék. Azt a részét átérzem ennek a problémának, hogy ez valóban szarul néz ki, hogy külföldről finanszíroznak egy pártot. De hát külföldön rengeteg magyar él amúgy. Igen, de itt most úgy tűnik, hogy nem egyes magyar embereknek az apróbb adományaiból gyűjt össze a pénzt. Tehát, hogyha mondjuk Soros Györgyre azt mondod, hogy magyar, és Soros György megfinanszíroz egy itteni pártot, az se néz ki túl jó. Az is belenyúlásnak tűnik a politikába. Erre írta a Puzsér ezt a véleménycikkét, hogy szerinte már pedig olyan helyzetben vagyunk, ahol Oroszország és a Nyugat között lehet választani, és akkor viszont ahogy annó az Orbán elfogadta a Soros ösztöndíjat nagyon helyesen, úgy most a CIA pénzt is nyugodtan el lehet fogadni, hogyha ez változást hoz az országban. Ezek vélemények, lehet vele egyetérteni, meg nem egyetérteni. Én azon gondolkozom, hogy tegyük fel, hogy amíg csak ad pénzt, és azt mondja mondjuk a Soros, hogy ő nem szeretné Orbán Viktort legyen az élen, és én se szeretném, lehet, hogy teljesen más okból, de mint kampányra, hogy szia, itt a pénz, költsd el, nem tudom, hirdetésekre, vagy amire akarod, nyilván majd. Hát, mint láttuk, nem a legokosabban költött el az ellenzék, nyilván volt egy kis túlerő másik oldalon pénzben és médiában meg mindenben, de nyilván lehetett volna okosabban ezt a kampányt felépíteni. Az lehetne necces, hogyha valami tényleg olyan dolgokat ígérsz meg, ami ilyen titokban van. Amúgy 2 milliárd az összes. Az annyira azért nem durva egy ilyen kampány keretéhez képest. Azzal jönnek a bohárék, hogy ugye ez a pártfinanszírozásnak, vagy hát a kampányfinanszírozásnak a sokszorosa, ami így is van. Én ezt értem, hogy ez egy probléma, és ezzel én egyetértek a bohárral, hogy különböző külföldi, meg minden onnan beáramló pénzek, azok ne legyenek már a kampányra használva. A kampányra tényleg annyi legyen elköltve, amennyit így kioszt az állam, ezt valami alapján, nem tudom, vagy kapjon minden párt ugyanannyit, én nem tudom. Az, hogy számolatlanul el lehet baszni a világ pénzét kampányra, ez nincsen jól. Bár ugye a bohárék ebből élnek. ebből éltek. Csak ugye itt az Action for Democracy-nek a pénzét, azt a Mindenki Magyarország a mozgalom kapta, nem pártok kapták. És a mozgalom pedig ugye elvileg, mint civil mozgalom, üzenetekre költött el, ahogy a CÖF is el szokta költeni, például arra, hogy Magyarország jobban teljesít ilyen plakátokra. Ami érdekesen egybecseng a kormány, és főleg ugye a kormány pártoknak az üzeneteivel. Érdekesen, amikor a kormány, amikor választás volt, Orbán Viktor képével plakátoltak ki mindent, hogy béke kell. És az nem a Fidesz pénze volt. Nem a Fidesz pénze volt, de azért Orbán Viktor volt. Tehát erről a miniszterelnökünk, és ott állt a kabátban, és úgy éreztük, hogy ő most majd megvédünk. Igen, és én egyetértek a Bohárral, hogy ne lehessen ennél többet költeni, ne lehessen egyik oldalon se többet költeni, és legyen most elszámoltatva, hogyha ez tényleg ez egy ilyen különleges, ilyen külföldi beavatkozás, akkor végképp ezt el lehet szerintem számoltatni, csak a kormányon is legyenek már ilyen fékek. De akkor miből fizetni, szóval a Bohár számon kérni, az azt jelenti, hogy számon kérni, hogy engem miből fizettek. Akkor nem fogják fizetni, hogy feltárja ezeket szegény. Én el tudok képzelni egy olyan embert, aki azt mondja, hogy én az államnak feleslegesen kerülök pénzbe, kérem, ne fizessen ki engem az állam, megyek, inkább keresek egy másik munkát. Hát akkor kérdés, hogy ez a volna. Kérdés, hogy ez a Bohár Dani, de vannak ilyen emberek. Szóval most te végignézted az összes Pesti TV Bohár Dani, mindenki, aki ezt felderítette, ezt a nagy botrányt. Nehéz már Bohárt komolyan venni egy annak az embernek, aki már amúgy sincs belebuzulva ebbe, szóval nem tudom, hogy a Bohárral meg tudnak ezt hordítani bárki új ember. Biztos, lehet hergelni a nyuggereket, de meggyőzötte úgy, hogy végignézted az összeset, hogy mit hiányoltál a nagy felderítésükből. Tehát olyan érdekes, hogy elmondja a saját dolgait, amit ugye összegyűjtett, el akarja mondani, és aztán azt mondja, hogy elmentem, és megkérdeztem Márki-Zay Péter, és leül a fő gyanúsítottal, Márki-Zay Péterrel, leülnek Korányi Dáviddal, leülnek a Karácsony Gergellyel. Mikor látnál ilyet, hogy azt mondod, hogy hát figyelj, itt van ez a nagyon szőrös ügy, úgyhogy szeretnék beszélni Mészáros Lőrinccel, Orbán Viktorral és Kocsis Mátéval, és akkor és így leülnek veled szembe, és így elkezdik mondani, hogy hát figyelj, én ezt tudom erről az ügyről. Soha. Olyan érdekes, hogy ez tényleg valahogy csak ellenzékben tud előfordulni. Úgy várom már, hogy a Fidesz ellenzékben legyen, és megszeressem őket. De amit igazán hiányoltam ezekből az expozékból, az az, hogy sehol nem találtam meg a leírásokban a linkeket ezekhez az oldalakhoz. Én nézegettem, vagy keresgéltem az Action for Democracy-nek ezt a gyűjtő oldalát, tehát nincs ott, ahol a kopaszoszt mondjuk beregisztrált ezzel a kamu e-mail címmel, meg útlevélszámmal. Lehet ez azért is, mert leszarják, hozzászoktak, hogy ők ilyen kurva igénytelenek, de lehet azért is, mert hogyha belinkelnék, akkor kiderülne, hogy itt valami kamuról van szó, és ilyen fostos, pixeles képeket mutogatnak be, screenshotokat oldalakról, de sehol nincs megjelölve, hogy ezek honnan vannak. Miért nem? Annyira jó lenne. Én nagyon adom, hogy legyen jobb oldalon is sok nyomozó újságírás, van mit felderíteni a bal oldalon, és nem csak ugye ilyen mondva csinált dolgokat, meg nem tudom, meg hogy valaki most tényleg elküldte a faszáról a képet, vagy nem. Ez nagyon jó irány, én tök támogatom, hogy menjenek el ebbe az irányba, és amit még tudok javasolni, hogy beszélnek gyorsabban, mert 1:25-ösen hallgatom, és úgyis unalmas. Na jó, hát akkor csokkár szétrendelted magad. Úgy érzed, hogy itt a Puzsér. Én nem tudom, de nekem az, igen, ez még marha érdekes, hogy a Robi meg azt mondja, hogy ő szerinte most már olyan helyzetben vagyunk, hogy a CIA pénzét el kell fogadni. 4 évig folyamatosan megy a állami propaganda, meg minden, és akkor a CIA ide dob 2 milliárdot, amit csak a Megafonon elköltenek simán, és akkor még semmi más nincs hozzáadva. Most mit gondoltok, hogy 2 milliárdban megfordul a világ itt? Nem hiszem. Szóval ez sokkal mélyebben gyökerező dolog, hogy most valaki kire szavaz, meg kire nem. Sajnos amúgy sem voltak a helyzet magaslatán, hogyha így a marketingről volt szó. 2 milliárddal sem lett senki marketing szakember hirtelen. Az is érdekes, igen, hogy a Soros György az ugye nem csak az Orbánt pénzelte annó, talán az SZDSZ-t is, az MDF-et is, talán még az elején. Több lóra tett, akikben érezte a változásnak a lehetőségét. És most mondj már egy ilyen lovat. Ja, volt az MZP, aki tényleg így egyszer csak megjelent, ővel lehetett valamit kezdeni, de aztán nem tudom, tehát a maga az összefogás, szinte már csak levitézett emberek voltak. Amúgy az a szomorú, hogy most jó sokkal választások után, én láttam MZP-nek, a TikTokon is feldobta, hogy a Hódmezővásárhelyen épp kiosztott egy fideszest, és bejött ebbe a rágba az MZP, hát nem sikerült a dolog, és visszament Hódmezővásárhelyre, és mindenki más, aki tényleg a legnagyobb rák, az mind itt maradt. Az MZP volt az egyetlen, aki visszatért oda, az egyetlen, aki szerettem volna, hogy maradjon. Ja, meg a Hatházi. Ez fantasztikus, hogy ahelyett, hogy mindenki más takarodott volna el, az MZP-nek kellett visszatakarodnia. Nyilván itt még nincs a sztorinak vége, csak a Gyurcsányt érdekes azóta is ugyanúgy látom, és ez valahol szomorú szerintem, hogy így csak így összecsámcsogták, megrágták, kirakták maguk elé a Gyurcsányék, mindent rá lehetett fogni, aztán visszamegy. És akkor most mi lesz a következő? Én máshogy látom. Én pont azt látom, hogy ez szerintem nem szomorú, ez szerintem egy tök jó dolog. Hogy ő hátra az tudott ő szempontjából... lépni, van egy feladata, amit ő vállalt, amit ő szívesen csinál, és oda visszalépett, és azt csinálja tovább. Nincs külön igénye arra, hogy akkor ő most itt parádézzon fönn a fővárosban, össze-vissza beszéljen, lenácizza a miniszterelnököt. Ő neki nem erre van igénye, hanem arra, hogy akkor valahol változtasson. Megpróbált a nagypolitikában változtatni, nem tudott az országos szinten változtatni, visszament a helyi szintre, ahol még tud. Nyilván nagyon sokat hibázott a Márki-Zay Péter, és nem tudom, majd egy évvel a választások után lehet, hogy megpróbáltunk egy ilyen beszélgetés vele, hogy mik a tanulságok, de szerintem biztos csomó tapasztalattal gazdagodott, amit még fel lehet majd használni. Ez arra, hogy ne induljon újra. Csak hát nem lehet azt se várni valakit, hogy idén, és pár év alatt rögtön miniszterelnök lesz. Valószínűleg kellenek ez ilyen kudarcok, amiből tanul az ember, de hát ki tudja, hogy neki még lesz ehhez kedve. Azt tudom, hogy kinek mindenképp lesz kedve. Ha már Márki-Zay. Ha már Márki-Zay. Erőszakosak Márki-Zay támogatói. A sajtótájékoztató helyszínén megjelent Márki-Zay Péter és több szimpatizánsa is. Közülük az egyik veréssel fenyegette meg az Echo TV operatőrét, aki ha nem lép hátra, a férfi kicsapta volna a kezéből a kamerát. Én engedte meg, hogy engem akarod innen. Ez is egy értelmiségi embernek tűnik amúgy. Vicces, hogy így nem azt mondják, hogy volt ott egy erőszakos ember már, hanem a Márki-Zay hibája ez is. Nem, ezzel van probléma, hogy egy ember erőszakoskodik. Igen, ez mindig probléma, ezt minden oldalon bemutatjuk, akkor ezt el kell ítélnie minden oldalon. A nyugdíjas, amikor csapkodja a eszét. De akkor nem úgy hoznám, hogy az Orbán hívő csapkod össze. Hát, voltak ilyenek. Hát, mert akkor olyat, hogy beszal. Figyelj, letámasztja bringel. Minden tudhatod, hogy már komoly. Honnan tudjuk, hogy Márki-Zay követő? És már azért már Hódmezővásárhelyi, azért már... Mondta a TV. A botrány nagyon kellemetlen volt Márki-Zaynak is, aki azt kérte, hogy a felvételt a tévések ne adják le. Ja. Ez úgy látszik, nem sikerült. Várja. Ezt a izét, ezt ne adjátok. Márki-Zay támogatója. Vágta. Azt mondta, hogy ne adjátok. Nem tudjuk ezt meg. Ezt az izét? Nem tudjuk meg, mi történt. Miért nem azt mondták rögtön, hogy Márki-Zay akart agyonverni a riportert, és utána azt mondani neki, hogy ne adja le. Az is igaz lett volna. Ráraktak volna ennyi deepfake-kel egy Márki-Zay fejet, 99% elhitte volna a tények nézőinek. Egy papírmaszkot ráraktak volna, és egy csávó papírmaszkot itt szaladt volna, hogy én vagyok a Márki-Zay. És a Márki-Zay még a legnormálisabb ellenzéki politikus, és még ő is megverné az embereket. Akkor milyen lehet a többi? Ezek az Orbán, ő csak megsimogatja. Igen. Csak elmegy a virágárushoz, tényleg azt nem is látom. De ott van, ott, de benne lesz ma. Csak megint benne tovább. Lesz. Akkor nézzük már meg. Miközben Márki-Zay Péter veri az embereket, ezt most már egy tényként kijelenthetjük, nézzük, mit csinál öreg Vitya fej. Irodámba kell. Igen, nem otthonra, mert azt a feleségem. Intézzük. Az nem engedi, ahhoz nem férek hozzá, az az ő dolga. Te is így szoktál menni helyekre, hogy öt kamera követ. Hogy tök hiteles, hogy ő milyeneket szokott csinálni, nem? Csak véletlen voltak ott a kamerások. Igen, mindig látom a BKV-n. Igen, a felcsúti buszon együtt szoktunk bejönni, és így meg szoktál érezni, hogy leülhet mellém? Persze, Vitya, gyere már. Ja, mi van benne? Te hova mész? Mi lesz a parlamentben? Mesélj. Megyünk Brüsszelbe. Egyáltalán nem olyan a feelingje, mint valami észak-korai kampányfilmnek. Egy áldott jó lélek. Ja, és a saját irodájába viszont. Ez tárányos. Miért nem raktál bele egy palaszkát? Annyi dolgot megtudnál. Hát tegnap az jó volt. Magyar. De talpon vannak? Talpon vagyunk. Energiaárak meg... Hát az megjött a számlánk, azt majd elfelejtjük. Majd kivizetjük. Ki muszáj lesz. Muszáj lesz. Kicsit majdnem megfagyott a levegő. De örülök, hogy itt volt, csak menne már. Kurva. Hát ez muszáj lesz kifizetni ezt a számlánkba. Ezt kéne éreznünk, hogy szegény Orbán Viktor itt aggódik az emberek jóléte érdekében. Itt halálra aggódja magát, hogy mindenki ki tudja fizetni a számlát, mert Brüsszel éppen nyomja fel az árakat. Miközben... Mert ott szavazza meg a szankciót. Igen. Figyelj, holnap megyek megszavazni még egy szankciót, az jó lesz? Most ide csoda. Nem. tehát én értem, hogy mit akartak ezzel mondani. Igen, hogy ő aggódik, és mondják, hogy hát igen, nem jó, de ki tudjuk fizetni. És akkor mindenki boldog. Azért amennyire boldog Magyarország lehetsz. Legdrágább környékén egy bolt ki tudja fizetni. A napi balféket ezt hiányoltam mostanában, és itt is van ez egy mém, amit így kirakott az Origó. A DK megszavazta a magyar EU-s pénzek befagyasztását. A DK itt nevet, az EU és a magyar tanárok megfulladnak. Amúgy érdekes, mert ezt pont ugyanúgy meg lehetne csinálni, hogy ott van az anyuka a Fidesz, a kislány a hittantanárok, és az hújdoklott gyerek pedig az összes többi tanár. A hittantanároknak megemelték a fizetését, az fontos, de annyira zseniális, hogy a DK hibája, fontos, hogy a magyar tanároknak nincs pénze. A DK hibája, 12 éve kétharmadunk van, de a DK hibája, hogy nincs pénze a magyar tanároknak, mert az EU hibája, hogy nem kapunk pénzt. Önálló országként nem tudjuk egyszerűen kitermelni a pénzt, hogy a tanárainkat kifizessük, bár a Vodafont meg tudjuk venni. Ki tudnánk fizetni, a Ádám, Vodafonra van pénz. Hogyha lenne például vámbevételünk, hogyha nem lennénk az EU-ba, akkor ki tudnánk fizetni. Jó. De az EU idejön így, hoz nekünk munkát, és elveszi a pénzt. Amúgy van, amire van pénz, atlétikai stadionra, Zalaegerszegen új stadionra erre van pénz, de tanárok fizetése az most nem jön ki. Amúgy nem tudom, hogy mennyi lenne a tanárok fizetésének a rendezés, az de nem érted, hogy a Vodafone, összeg. És majd a Vodafonnak a nyeressége, ami a Vodafone ugye nem nyereséges cég, de majd a Vodafone nyereségéből lesz pénz. Ha kapunk EU-s pénzt, akkor jó, de a Vodafonnak nyereséges. Hogy nem nyereséges? Hát, mert úgy szoktak általában az ilyen világcégek csomószor könyvelni, hogy ne legyenek túl nyereségesek. Na de várjál. Ja, oké, nem túl nyereséges. Mert de nem, amúgy a Vodafone konkrétan nem nyereséges. De három veszteséges év után be kell zárnod a bizniszt, nem? Hát akkor néha figyelnek, hogy legyen egy forint nyereség. De a magyar oktatásnál nincs veszteségesebb biznisz, szóval megértem, hogy nem abba fektetnem. De van benne pénz. Van benne pénz. Mi történt? Az Origó lebuktatta a magyar tanárokat. Itt erről van szó. Köcsök tanárok, nézzétek, wellness szállodában megemelték a saját fizetésüket a pedagógus szakszervezet vezetői, majd énekléssel, tánccal ünnepelték ezt. Két termálvizes fürdőzés között szakítottak időt arra is, hogy saját fizetésüket felemeljék. Fontos volt számukra, hogy a saját maguknak megszavazott fizetésemelés és a kormánynak szóló követelések megfogalmazása közben bármikor igénybe vessék a fürdő, és az élményközpont kínálta lehetőségeket. Nem a legjobb. Nem a legjobb fényt vett rájuk, az így van. Most ezzel most mit akar mondani az Erigó, hogy miénk itt milyen ez a gazdagok hely, a tanárok? Énekelték karba öltve a wellness szálló teraszán. Amúgy nem volt titok, mert az egy nyilvános videó amúgy. Ebből is látszik, hogy milyen nyugdíjas találkozó ez, bazd meg? Mennyi fiatal megy a tanári szakmába. Mondjuk azt is el tudom képzelni, hogy a tanárok képviselik, azok már közelebb vannak a politikához, és annál korruptabb az a rendszer. Ja, azért a szakszervezetek vezetősége mostanság, hogy így ki van herélve az egész szakszervezetiség az elmúlt években, vagy évtizedben. Igen, nem a legkorrektebb szervezetek voltak, de ebben a helyzetben hogy lehet nem tudom ki az, aki nem így a tanárok mellett áll. Még a kormány is a tanárok mellett áll. Mindenki. Érted, hogy elmentek, mondjuk biztos nem lett volna muszáj wellness szállóba, de azért mondjuk 60 embert elszállásolni. Hát meg most az, hogy elköltenek, ja, 60 emberre mondjuk nem tudom, 2 millió forintot. Nem hangzik jól. Nem hangzik főleg jól. Amikor tényleg gajszét a pénz. De hogyha még ízé wellnessezni sem mehetsz, akkor minek lennél rész egy ilyen klubnak? Azért, hogy változást érjen például. Adjál már ügyességet, változásaiddal. De kerd már bele, ott volt egy fiatal. Én most már néz olyan, mint egy Republic koncert dorogom, bazdmeg. Vagy mint egy MSZP találkozó. Egy MSZP tüntetés. Akarsz egy kis baloldali humort? Szeretnék baloldali humort. Igen, van egy jó baloldali humor videónk, amiből láthatjuk, hogy ugye múltkor megnéztük, hogy a jobb oldalon nincs igazán jó humor, és hát a baginacsát kiemeltük, hogy milyen hitvány minőség volt, de szerencsére a baloldalon azért vannak erős humoristák. Jó napot kívánok! Felcsuti Pinocchio, Orbán úr, üdvözlöm. Hova vihetem? Megyünk a magángépemhez, a reptérre indul a járaton. Vegyenc járat. Katari foci VB-re megyünk. Na, hív a Novák Kati. Most egyébként a Zelenszkijnél van ki. Hát ömös szegénynek így is van elég magának az embernek. Letudtad a találkozót, Katika? Letudtam persze, csak már fáj az arcom a sok művigyorgástól. Uncsi volt megjátszani, hogy érdekel, mi van velük. Na, Látod, Kati? Mondtam, hogy nem kell beszarni. Szóltam a Putyinnak, hogy amíg ott vagy, addig ne bombázzon. Hát most szerezzél egy jó pontot nekünk az EU-ba. Aztán a Putyinnak meg majd jelents, hogy miről beszélgettetek az Zelenszkijjel. Jó, mindenki. Hallom, nem szavazták meg az Unióba, hogy Oroszország terrorizmus támogató állam lenne. Ne vicceljen már, miért szavaztuk volna meg ön szerint, ha Ukrajnában oroszok? Szülészeteket rakétáznak, az terrorizmus? Hogy lenne már? Amúgy szerintem ez nem az én humorom, egyre jobb, mint a bagébi, amit legalább tudom, hogy melyiket szánják viccesnek. Bal és jobb oldali humorban is láttam erősebbet ezeknél. Mi direkt a legrosszabb példákat hozod amúgy. Például a Pesti TV sokkal viccesebb, mint amit jobboldali humornak néztünk. A Bencsik András is viccesebb lenne, ugye, hogyha azt hinnénk, hogy viccel. De, és ez már nem vicc, hogy egy kicsit komoly témákról is beszéljünk. Egy kutató szerint Jézus transznemű volt, írja az Origo. A kutató középkörű reneszánsz festményeket vizsgálva jutott arra, hogy Jézus rendszeresen ábrázolják transzneműségre utaló sebekkel. A képek Krisztus testét ábrázolják, mint levették a keresztről, és jól látható rajtuk a seb Jézus oldalán. Hit szerint ez a seb több ábrázolásnál is egy vaginára hasonlít. Ez nem valami humorista volt amúgy? Hit a történelmi művészetben Krisztus nemi szervének nem erotikus ábrázolásra is felhívta a figyelmet, amely szerint szintén azt jelzi, hogy a művészek inkább transzneműséget befogadó választ kívántak kiváltani műveikkel a tömegekből. Azért, mert nem volt szexualizálva Jézus, mint a Rick and Morty-ban? Krisztus egyszerre férfias és nőies testtel rendelkezik ezekben a művekben. Így, ha Krisztus teste ugyanolyan, mint mindenki más, akkor az ő teste egyben transz is. Zárult a prédikáció. Valamennyi igazságot mondjuk abban látok, hogy Jézust azért jellemzően nem egy ilyen iszé Kati Bélának. Hát jó, de régen nem voltak ilyen szétgyúrt emberek. Más volt akkor a férfi ideál egyfelől. És igen, ez, amikor ezek az ábrázolások készültek, akkor a női ábrázolások azért azok jóval teltebbek voltak. Az, hogy egy ilyen lesoványodott Jézus esetleg feminin lehet azért, mert nem nincs kigyúrva. Én... Nehéz mit kezdeni ezzel. Attól transznemű, hogy hosszú vagy? Régen sok embernek volt hosszú, a vikingek azok nők hát voltak. Igen, meg régen nem voltak is szétgyúrva az emberek. Azt szerintem még a gladiátorok sem ilyen, olyan kigyúrtak voltak, mint most, hanem ott is egy ilyen kicsit... Ja, tehát ilyen... hájas arcok hát voltak, hogy mert az is fölfogta, abba se hajtak bele, hogyha ott megvágták. Ezzel a jóléttel jött el az elmúlt évtizedbe, évszázadba ez, hogy így szénnél lehet gyúrni magad, és csak nem tudom, protein tenni, meg mindenféle kiegészítőt, azért ez nem volt szerintem jellemző se. Nem, biztos, hogy akkor is voltak iszonyúan kigyúrt biztos emberek. Voltak, csak nem ez volt a jellemző, és hát Jézus sem arról volt híres, hogy szénnél gyúrta magát, hanem inkább a prédikációiról. Bár ugye volt ott jó pár év tized, amiről nem tudunk. Most legalább mindenki jó halálra ijedhet, hogy na látod, ilyen a baloldal, ilyenek. Jézus is transznemű volt szerintük. Fú, bazzeg. Na, ez egy fasság. Mármint, hogy ebből levezetni, hogy van ugye Jézus oldalán egy seb, amiről azért mindenki tudott valószínűleg, de senkinek nem jutott eszébe, hogy... Hogy ez egy vaginára hasonlít? Nézd már. Hogyha már unjátok az internetet, bár azt el kell mondanom, hogy tudom, hogy nehéz az élet mindenkinek, de egy dolog, amire mindig számíthattok, azok mi vagyunk, a jól van ez ígyre minden hétköznap, nem? Igen. Már csak mi vagyunk itt nektek. A kevés biztos pont az életetekben mi vagyunk. Orbán is mi. Csak hogy milyen szintű nyomasztások mennek a tévébe, azt szerettem volna mutatni neked. Csak ezt neked itt előkészítettem. Ó, Istenem, bazdeg. Szerintem most jobban felsírtam, mint az, aki kirohant erre a vaginás Jézus előadásról. Mi történik, geci? Nem vagyok én a páca, nem élhetek bezárom. És ez a GVM? Hogy szemben, bazd meg! Ez amúgy annyira gyönyörű ez, hogy én kivélhet egyáltalán nem releváns celebek, a mentőszolgálat szóvivője, a GVM, és ezeket így összerakják, és akkor ez a szórakoztatás a Super TV2-n. Super! És így, ha van egy nyomasztó dolog, hogy tényleg a 60%-a celebeknek már senkit nem érdekelnek, csak ugye, körbefuttatják az összes rohadt műsorba őket. Ez nem a börtönből szabadult nemrég, vagy nem tudom. Hogy... Jó, de akkor már leszolgálta legalább az idejét. Igen, nem ugye? Az a gond, csak hogy már tényleg annyira vergődnek, már nincsenek úgy celebek, akiket a GVM úgy látszik, hogy boldogan jött ide. Meg végül és ilyen szemben, hogy Györfi Pál. De várj, Györfi Pál is majd beszáll az éneklésbe. Nem vagyok én a ez bazd meg a frak cosplay, bazd meg. Gondolod, hogy beszáll ő is egy kicsit, hogy... Figyelj. Ez hogy nem szakadt ki belőlük a röhögés? Én nem arra, hogy bazd meg, bolond vagy? Beléptél valamibe? Mi történt, Pál? Én itt ülnék, és így megsemmisülnék amúgy. A GVM helyében kiszálltam volna. Hát a GVM ezt nagyon éli, bazdmeg. Wow! Hát itt még van egy kis nyomasztás a végére, hogy kezd jönni. Kis nyomasztás, nagyon jó! Könnyű álmot hosszon az én. Ez egy jó szám, legalább. Igen. Pov, a utolsó vacsorádom, vagy? Eljött értem a halálcsik, előtte még énekel nekem egy dalt. Mutassak meg a GVM-et! Amúgy én is neki van élete ezen kívül. Ha valahol itt átgondolnám itt az életem, hogy tévében vagyok, itt nyomasztó, az egész, én mint a pokol utolsó bugyrában vagyok, és még meg se haltam, mi vezet ideig, hogy ez az életem? Hogy ilyen műsorban megyek körbe-körbe, hol... Meg biztos, hogy azt érzi, hogy nem kért elég pénzt. Istenem, szegény GVM, megsajnáltam. Életemben először. Nem mondd azt, hogy nem dolgoznak meg a celebek a pénzért, mert hát a számmal nincs gondom, ezt mi is sokszor nyomadtuk ugye táborokban ezt a számot, de valahogy ezzel a hegedűvel, ezzel a környezetben, ezzel az egész nyomasztó szarral, hogy egy szuper TV2-n egy tizedik műsorban itt Az, hogy ezt így nézniük kell. Igen, és mindenkinek ott valami fejet kell vágni erre, mert fölveszik. Igen, de amúgy bármilyen helyzetben lennénk, hogyha múlt pénteken ott a kocsmában ott ültünk volna, mit tudom én, 2-3 sör után Tomi föláll, és elkezd énekelni a könnyű álmot hozzon az én. És közben én nyomasztó hegedű szólamom. Szétkapartam volna az arcomat. De ezt nem lehetne, csak az iróniától és a cringe-től lehetne vicces. Tehát ez komolyan véve. Mit kéne elénekelni ott? Vázik, a szegény öregasszony otthon könnyekig volt hatodva a tévé előtt. Úgy tudom elképzelni, hogy amikor a Petőfi Sándor először még a Pilvax-ba elmondta a nemzeti dalt, vagy ilyen nem történt? Lehet, hogy nem történt, meg tudjuk majd Rákai Filipnek a filmjéből. Én mondjuk egy ilyen történt volna, arra azt mondom, hogy igen, meghallgatom, és azt mondom, hogy ez lehet, hogy iszét, hogy valami gondolatokat ébreszt, de van a Charlie-nak egy száma. És ezt az Alatnai Cini elénekli bazd meg otthon, és ezt mindenkinek komolyan kéne venni. Semmi nem történt, annyi történt, hogy nincs már szíved, az a baj, már nincs szíved. Azon gondolkodtam, ahogy ezt néztem, hogy emlékszem, amikor volt a Covid, amiből híres lett a Györfi Pál, ami önmagában egy nagyon furcsa dolog, nem, hogy így meghalt 50-60 ezer honfitárs. De valakinek sokat nézed a pofáját, az híres lesz, föl lehet használni a hírértékét. Igen, igen, föl lehet használni és egy csomó mindenre. Őt miért hibáztatott? Végre rendes pénzt kap, szegény. De, amúgy valahol azt kell, hogy mondjam, hogy ki mint vet úgy arat, meg kell lenni, amit főzött magának. Mert lehetett volna amúgy például, gyártatott volna független platformra valami értelmes tartalmat, de akár olyan platformra is, ami kötött, tehát nem tudom, elmehetett volna egy olyan műsorba is, ahol valami gondolatot, valami értéket képviselhet. Jaj, Csoki, hagyjad már, egy idős ember, van egy szakmája, mit kell neki még újra feltalálni? Van egy szakmája. Amit nem fizetnek meg. És azt mondják, hogy gyere el, bolszkodni a tévébe, adunk csomó pénzt. Azt mondtad, hogy mit kell újra feltalálni a magát. Ezt csinálta, újra feltalálta magát. Nem találta. Azt mondták, hogy ide jössz, pénzt kapsz, oda ment, pénzt kapott, és csak annyit kell csinálni, hogy wow! Nem kellett ezzel túl gondolni. És igen. Más, hogyha te is ennyi idős leszel, már nem akarsz majd megváltani világot, de örülsz, hogy kapsz egy kis pénzt, ezt unokákkal elköthet egy nyaralásra, azt csinál. Igen, és akkor majd teljes joggal mondhatja nekem valami, mondanám, hogy fiatal, de nem. Szóval valami szerencsétlen majd az akkori platform. Úgy az is jogos, hogy már Covid előtt is már ismert volt az arca, Covid-dal még ismertebb lett. De lehetett volna más is. Ő ezt választotta, úgyhogy most szépen akkor meg kell hallgatni, hogy azt mondom róla, hogy bassza meg, hogy nem hozott ki ebből többe. Csak azt mondom, hogy több lehetett volna ebbe az arcba, mert van humora, és van egy valamilyen megjelenése is hozzá. De nem lett több. Nem lett több. Még lehet Györfi pár több ennél. Én bízom benned. Biztosan érdekli azt, hogy mit magyarázol. Elrakja a pénzt. Nem baj, majd elég a lelke basszunk. Lenyaralja, azt leszarja azt, hogy mit gondolsz róla. Jó, hát akkor majd mindenki emlékszik rá így, mint a bohócra, aki azt mondta a kocsiban, hogy Nem. Azt hiszed, te emlékszel rá, 10-ből 9 ember könnyekig volt hatódva ezen az előadáson. És azt mondja, hogy milyen jó lelkű ez a Györfi pár. Csak a Györfi pár lelkéért aggódom, basznak. Én vagyok az egyetlen, aki felszólal mellette. Édes Istenem, lenyomasztott. Tehát tévé az egy nyomasztó dolog, úgyhogy nézzetek helyette inkább internetet, és azon belül is, jól van ez így. Iratkozzatok föl az új csatornára is, mutogassátok meg a haverjaitoknak, nem gáz, keressetek egy olyan részt, ami... Ott a videó, ami arról szól, hogy a vágók, aki vágni akar, az hogyan, miként tud erre jelentkezni. Mindenki másnak meg itt is várjuk meg, majd ugye januártól az új csatornán is várjuk, és hétvégén valószínűleg jön egy extra epizód, ha sikerül megvágni, de már 2 klasszikus fókuszcsoport rész is föl van véve. Csajozós videókra reagálunk, Pesti TV-re, egyiken Csabával, másikon Csokival vagyunk, szóval többen is megnézzük. Mindegy, lesznek itt még dolgok, mert Torlódnak most is ajánlottak egy videót. Kaptam egy e-mailt, hagyj olvassam föl. Tisztelt Puzsér Róbert! Korábban írtam neked ezekről az undorító bűnözőkről, most kibújt a szög a szágból. Róbi hosszú ível, ez neked való szerintem. Állok belefentes infókkal rendelkezésedre. Kicsit mellé ment az e-mail. Úgy mutatkozik be, mint valakinek a haverja. Már akkor ennyi. Holnap folytatjuk, mert mi újra itt leszünk. És ti itt lesztek.